วัสดีครับผมโอครับก่อนอื่นบอกเลยครับผมเป็นคนไม่มีสัมผัสพิเศษหรือซิกเซนอะไรกับเขาเลยจนกระทั่งเมื่อมาถึงงานเผาคุณย่าที่ท่านได้เสียไปผมจึงได้กระจ่างและรู้เรื่องที่ค้างคาใจที่เกิดขึ้นในคืนนั้นซึ่งไอ้เรื่องที่ว่าเนี่ยเวลามันก็ล่วงเลยมาได้30ปีแล้วครับเหตุก็คือตอนนั้นน่ะเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนซึ่งตัวผมก็จะไปอยู่ที่บ้านคุณย่าที่บ้านกกไม้แดงอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกช่วงนั้นผมน่าจะอายุได้ประมาณ12ขวบซึ่งผมก็ไปอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่ปิดเทอมนั่นแหละเพราะว่าที่บ้านของคุณย่านั้นก็จะมีพวกพี่ๆลูกพี่ลูกน้องมาอยู่รวมกันอยู่มาวันหนึ่งพี่ๆก็ได้มาชวนพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆให้มาร่วมจับเขียดกันพวกพี่ๆก็จะมีอายุ17 18 16มีพี่บัตรเป็นคนโตสุดรองลงมาก็พี่เนกพี่เชียนแล้วก็มีรุ่นราวคราวเดียวกันกับผมอีก3คนก็มีเจ้าขวัญนิดผมและเจ้ากดซึ่งตัวเล็กที่สุดกว่าเขาทีนี้มาถึงอุปกรณ์การจับเขียดของพวกเราเราก็จะใช้มุ้งเก่าๆนำมาเย็บเป็นอวนแล้วก็พากันลากไปตามทุ่งนากันผมจำได้ดีคืนนั้นน่ะเป็นคืนที่พระจันทร์ขึ้นครึ่งฟ้าอ่ะงงกันไหมล่ะก็คือตอนกลางคืนน่ะเดินหงายตอนหัวค่ำและตอนหลังเที่ยงคืนก็จะกลายเป็นเดินมืดและที่หมายในการจับกบเขียดของพวกเราก็คือคลองคูซึ่งมีที่ตั้งอยู่ติดกับเชิงเขาเรานัดให้ออกมารวมตัวกันในช่วง6โมงเย็นโดยที่มีพี่บัตรเป็นหัวหน้าทีมเมื่อตรวจความเรียบร้อยกันดีแล้วทุกคนก็พร้อมเราก็พากันออกเดินทางในตอน6โมงกว่าโดยพากันเดินผ่านป่าแดงโบราณป่าแดงเป็นป่าเล็กๆประจำหมู่บ้านชนบทพื้นที่ก็ประมาณ 50-100 ไร่ได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสในช่วงที่พวกเราพากันเดินไปท่ามกลางบรรยากาศสบายๆก็ไม่มีอะไรเราก็เดินคุยเล่นหยอกล้อกันไปมาเป็นที่สนุกสนานตามประสาเด็กๆและเมื่อพวกเราพากันเดินทางไปถึงที่หมายพวกเราก็เริ่มลงมือพากันลากอวนทันทีแผนงานของเราก็คือ2คนลากให้4คนไล่ข้างให้เขียดเต้นเข้าอวนอีกคนดึงท้ายคอยดูไม่ให้อวนเกี่ยวไม้เพราะมันจะขาดเป็นการลากอวนที่สนุกกันมากพวกเราช่วยกันลากกันจนเพลินจนเวลาถึงเที่ยงคืนได้เราได้เขียดมาเป็นจำนวนเยอะมาก2ถุงปุ๋ยเลยล่ะเดินตกกลับกันเถอะพี่บัตรร้องบอกพวกเราก็เห็นด้วยคิดว่าน่าจะพอแล้วล่ะก็เลยเก็บข้าวของพากันเดินทางกลับโดยพวกเรามุ่งหน้าเดินกลับทางเดิมโดยผ่านป่าแดงเหมือนเมื่อตอนที่เราเข้ามาขาที่เดินทางกลับเราไม่ค่อยได้คุยเล่นกันเพราะว่าเหนื่อยกันแล้วเราก็เกาะกลุ่มพากันเดินมุ่งตรงกลับบ้านเรื่อยๆบรรยากาศขากลับแตกต่างกับขามาป่ารอบตัวมันดูยังไงก็ไม่รู้ดูเงียบๆวังเวงนี่ถ้าพวกเราไม่ได้พูดกันก็เงียบสนิทเลยล่ะพากันจ้ำเดินต่อไปโดยมีพิบัตินำทีมวันนี้ถือว่าภารกิจของพวกเราสำเร็จและเมื่อพวกเราพากันเดินมาถึงตรงกลางป่านั่นเองเรื่องประหลาดชวนให้ฉงนใจกับพลันบังเกิดเพราะว่าอยู่ๆไอ้กอไผ่ที่อยู่ข้างทางน่ะแล้วก็เจ้าต้นไม้ต้นหนึ่งก็คือเจ้าต้นสแบงระยะไม่ได้ห่างจากที่พวกเราเดินกันมากเพียงแต่อยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่าลงไปอยู่ๆมันก็มีอาการคล้ายๆว่าโดนขย่มมีเสียงดังครึ่มครึ่มครึ่มสั่นเข้าหากันพวกเราทุกคนหยุดเดินทันทีโดยไม่ได้นัดหมายอะไรวะไปดูสิพี่บัตรถามแล้วก็บอกให้พี่เนกไปดูเรื่องอะไรมึงอยากรู้ก็ไปดูสิพี่เนกรีบบอกพี่บัตรระหว่างนั้นต้นไม้ทั้งสองต้นก็ยังมีการขย่มอยู่ครึ่มครึ่มครึ่มพี่บัตรมองหน้าทำนิ่งครู่หนึ่งก็บอกว่างั้นมึงไปกับกูเชียนอยู่กับน้องยืนรอแป๊บนึงนะและพี่ทั้งสองคนก็ค่อยๆเดินลงไปดูณจุดตรงนั้นผมเองก็ได้แต่งงแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นตัวอะไรนะไปขย่มต้นไม้พอพวกพี่พากันเดินไปได้ประมาณ19ก็บังเกิดเสียงร้องของพี่บัตรดังว่า พี่หลอกพี่หลอกเว้ย ไม่ร้องเปล่าแกพาตัวเองวิ่งทะลุป่าไผ่หนามออกมาส่วนพี่เนกนั้นที่ผมเห็นแกกลับล้มลงนั่งนิ่งแข็งเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นผมคิดแป๊บเดียวระหว่างที่ผมยังไม่ทันจะหายงงพี่เนกก็คลานถอยหลังออกมาแล้วก็ออกตัววิ่งตามพี่บัตรไปติดๆฟิวแบบไมเคิลจอร์แดนวิ่งไล่ยูเซนโบอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพวกเราที่เหลือได้แต่ยืนงงต่างมองหน้ากันครึมครึมครึมเสียงขย่มดังขึ้นแล้วก็ดังแรงขึ้นเรื่อยๆเราหันไปมองก็ไม่เห็นอะไรเห็นแต่เงาของต้นไม้ในความมืดที่ไหวไปมาในท่ามกลางความตะลึงงงของพวกเราพี่เชียนก็รีบสาดไฟฉายไปยังต้นไม้ที่สั่นนั้นสายตาของพวกเราทุกคนรีบผันขวับมองตามไฟไปยังจุดหมายเดียวกัน เพ เหมือนว่าทุกคนจะร้องขึ้นพร้อมกันยกเว้นผมพี่เชียนทิ้งไฟฉายแล้วก็รีบวิ่งหนีไปทันทีผมกำลังจะอ้าปากถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ทันซะแล้วเพราะทุกคนที่เหลือยกเว้นผม ต่างพากันวิ่งตามพี่เฉียนไปด้วยความเร็วสูงเหมือนว่าแข่งโอลิมปิกกันนี่ถ้าแข่งจริงคงทำลายสถิติได้แน่ๆผมคิดแต่เฮ้ยนี่มันอะไรกันไปไหนกันหมดล่ะทิ้งผมไว้กลางทางคนเดียวไม่ได้วิ่งตามไปด้วยไปไหนกันหมดวันเนี้ยวิ่งหนีอะไรกันผีเผยที่ไหนไม่เห็นจะมีอะไรเลยผมคิดดูซิข้าวของก็ทิ้งกันหมดกบเขียดก็ไม่เอาผมก็เลยเดินไปหยิบไฟฉายที่ถูกทิ้งไว้แล้วก็รีบส่องขึ้นไปดูอีกทีว่ามันมีอะไรครืนครืนครืนครืนเสียงต้นไม้ก็ยังขยมอยู่แต่ผมส่องไฟขึ้นไปมันก็ไม่เห็นอะไรนะก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรแต่มันก็น่าแปลกเพราะว่าเห็นเพียงไผ่และต้นไม้ขยมครืนครืนครืนแรงเฉยๆผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเกิดอาการหวาดนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับกลัวเพราะว่าไม่รู้ว่าจะกลัวอะไรก็มันไม่เห็นอะไรจริงๆผมรีบเก็บข้าวของที่ถูกทิ้งไว้จนหมดแล้วก็นำพาตนเองเดินกลับบ้านคนเดียวเรื่อยๆรีบไม่ได้เพราะว่ามันหนักไหนจะเขียด2ถุงไหนจะอ้วนไฟอีกเดินทรหดแบบเสียดายของคนเดียวได้พักนึงก็จะพ้นเขตป่าสายตาผมก็เห็นแสงไฟฉายส่องดักมาทางข้างหน้าผมรีบมองไปตามไฟพอใกล้ได้ระยะก็รู้ได้ว่าเป็นลุงกับย่านั่นเองขอแนะนำลุงนิดนึงลุงผมเป็นมรรคทายกและแกก็ยังเป็นหมอดูด้วยเป็นหมอทำน้ำมนต์เมื่อมีเหตุว่าวัวควายของใครหายชาวบ้านก็จะพากันมาหาแกให้แกช่วยดูให้พอเดินเข้ามาใกล้ผมย่าก็โผล่เข้ามากอดผมแล้วก็เรียกขวัญขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนะผมก็งงๆนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องงงอีกรอบเพราะว่าลุงน่ะนำน้ำมนต์มาสลัดใส่ด้วยเออพ้นเคราะห์พ้นโศกกูคิดว่ามึงเนี่ยไม่รอดแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ถามอะไรแกได้แต่เฉยๆไปตามประสาเด็กก็เดินตามลุงกับย่ากลับบ้านอาบน้ำนอนพอเช้าวันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาก็ไปดูพวกที่เหลือเอ้ยไม่ใช่สิพวกพี่ๆเพื่อนๆที่แสนดีที่ทิ้งผมไว้กลางทางคนเดียวเริ่มจากพี่บัตรแกนนำรู้สึกว่าแกจะเป็นหนักหน่อยเป็นไข้เขาเรียกกันว่าไข้หัวโกรนคือผมของแกร่วงหมดเลยต้องอาบน้ำมนต์7วันถึงจะหายเห็นแผลที่โดนหนามไผ่เกี่ยวเต็มตัวไปหมดจนกลายเป็นแผลเป็นจนถึงทุกวันนี้ส่วนพี่เนกผมแกไม่ได้ร่วงเหมือนพี่บัตรแต่ว่าแกกลายเป็นคนผมงอกไปทันทีเป็นไข้เหมือนกันต้องอาบน้ำมนต์7วันจึงจะกลับมาเป็นปกติได้ส่วนคนอื่นๆที่เหลืออาการก็พอๆกันพอดีหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นผมไม่ได้อยู่นานต้องเดินทางกลับบ้านก่อนแล้วก็ไม่ได้มาที่บ้านของย่าอีกเลยจนเวลาผ่านพ้นไป30ปีได้ผมจึงได้มางานศพของคุณย่ามาเผาแกแล้วก็ได้มาพบปะกับเพื่อนๆพี่ๆที่ได้เจอเหตุการณ์ในคืนนั้นอีกครั้งหลังจากที่ได้นั่งคุยกันถึงเรื่องอดีตจึงได้รู้ความจริงว่าณที่ตรงจุดนั้นตรงที่ต้นไม้ขยมตรงนั้นเขามีการฆ่ากันตายมี2เหตุการณ์แต่เป็น2เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกัน2ครั้งที่เดียวกันก็คือเมื่อก่อนผอ.กค.ชุกชุมมีผอ.กค. 2คนมาหาข้าวและเสบียงอาหารขึ้นเขาแต่ปรากฏว่าโดนเจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่นจับได้ที่เชิงเขาตรงคลองคูเขาเล่าว่าผู้นำท้องถิ่นได้อาสาขอตัวทั้งสองจากเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะนำตัวไปส่งที่จังหวัดเองและระหว่างทางที่เดินทางไปส่งตัวนั้นผู้นำท้องถิ่นกับลูกน้องก็ได้ทำการจับผอ.กค.ที่จับได้ไปฝังจนเหลือแต่หัวแล้วก็กรอกน้ำใส่ปากหมายจะคาดคั้นเอาความลับสักอย่างไม่รู้ว่าคาดคั้นอะไรได้บ้างไหมสุดท้ายก็ยิงทิ้งณตรงจุดนั้นส่วนเหตุการณ์ที่2ก็คือเมื่อเหล่าผอ.กค.บนเขารู้เรื่องด้วยความโกรธแค้นจึงได้ยกพวกมาจับผู้นำท้องถิ่นไปเมื่อนำมาถึงจุดตรงนั้นตรงต้นไม้ที่สั่นครืนๆแล้วก็มีคนเคยโดนฝังตัวยิงหัวทิ้งเหล่าผอ.กค.ก็จับผู้นำท้องถิ่นพร้อมลูกน้องอีกคนสำเร็จโทษณตรงจุดนั้นโดยการจับผู้นำท้องถิ่นขึ้นแขวนคอส่วนลูกน้องอีกคนก็ถูกตัดหัวกองไว้ข้างล่างมัดขาห้อยร่างลงให้เลือดเรียดินเป็นการลงโทษที่แสนจะอเนจอนาจใจว่ากันว่านี่คือผลกรรมที่ตามทันจริงๆเพราะจริงแล้วทั้ง4คนที่โดนฆ่าตาย2คนแรกไม่ใช่ผอ.กค.ทั้ง2คนกับผู้นำท้องถิ่นและลูกน้องทั้งหมดคือแก๊งเดียวกันที่หักหลังกันเองทั้ง4คนได้พากันไปปล้นเขาโดยใช้ชื่อของผอ.กค.เป็นข้ออ้างด้วยความโลภมีการซุกซ่อนทรัพย์ที่ปล้นได้ก็เกิดการวางแผนเพื่อฆ่ากันเองสุดท้ายกรรมก็ลงทันให้ตายตามกันจนทุกวันนี้ว่ากันว่าสมบัติที่โจร4คนปล้นมาก็ยังไม่มีใครหาเจอเรื่องราวประวัติณตรงจุดที่ต้นไม้สั่นก็มีดังนี้ทีนี้มาดูกันว่าพวกพี่กับพวกเพื่อนๆที่ทิ้งผมไว้คนเดียวเห็นอะไรกันบ้างในคืนนั้นพี่เนกเล่าให้ฟังว่าพี่เนกบอกให้พี่บัตรแยกทางเดินไปทางกอไผ่พี่บัตรก็ย่องเดินไปแล้วก็ได้ไปเจอภาพบาดตาในความมืดพี่บัตรเห็นเงากลมๆลักษณะคล้ายลูกมะพร้าว2ลูกตะคุ่มตะคุ่มดุกดิกอยู่บนพื้นไม่ไกลกันนักพี่บัตรเดินไปใกล้ๆส่องไฟเข้าไปดู จึงได้รู้ว่าที่เห็นมันเป็นอะไรมันคือหัวสองหัวที่โผล่พ้นดินขึ้นมาแล้วก็กำลังแลบลิ้นยาวตวัดไปมาแพร่ๆเบื่อเท่านั้นเองพี่บัดก็แหกปากร้องลั่นแล้วก็รีบวิ่งจากไปส่วนพี่เนกเมื่อส่องไฟขึ้นไปดูบนต้นสแบงก็เห็นคนหัวขาดโดนผูกขาห้อยตัวลงดินมีเลือดหยดเรี่ยราดเมื่อพี่เนกมองตามลงมาก็พบกับหัวข้างล่างกำลังแสยยิ้มให้อยู่ก็มีอาการเข่าอ่อนนั่งลงพอได้สติก็รีบวิ่งตามพี่บัดไปส่วนพวกที่เหลือหลังจากที่พี่เฉียนส่องไฟฉายไปดูทุกคนยกเว้นผมก็เห็นว่ามีคนโดนผูกคออยู่บนต้นไม้กำลังแลบลิ้นยาวแล้วก็กวักมือเรียกให้เข้าไปหาอยู่บนต้นไม้ซึ่งเป็นเหตุที่ไม่เหลือใครอยู่กับผมเลยคืนนั้นพากันวิ่งกันไปหมดลุงยิ่งบอกอีกว่าตรงนั้นน่ะมันเฮี้ยนมากถ้ากูรู้ก็ไม่ให้มึงไปหรอกและผมก็เพิ่งจะมาถึงบางอ้อก็วันนี้แหละเล่นเอาอึ้งไปเลยมันขนาดนั้นเลยหรือดีจังที่ผมไม่เห็นอะไรเพราะถ้าคืนนั้นเห็นปัจจุบันนี้คงต้องมีการใส่วิกผมกันบ้างแหละปัจจุบันป่าแดงก็ยังอยู่ที่เดิมต้นไม้สักต้นก็ไม่ได้ถูกตัดส่วนพวกสมบัติของผีโจรจริงๆแล้วเหมือนว่าผมจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่อยากได้ที่บอกว่ารู้ว่าอยู่ที่ไหนก็คือว่าคืนนั้นตอนที่เดินหันหลังจากจุดนั้นได้3ก้าวเพื่อจะกลับบ้านก็ได้ยินเสียงหนึ่งตวาดตามลมมาว่าม ึงเอาสมบัติไปไว้ที่ไหน ก็มีเสียงตอบตามมาม ึงมีปัญญาก็ไปเอาสิอยู่ตรงจอมปลวกขาวกลางป่า เป็นเสียงที่เหมือนจะดังก็ไม่ใช่จะเบาก็ไม่เฉิงแค่พอให้ได้ยินตอนที่ผมได้ยินทำไมผมไม่วิ่งไม่กลัวเหรอก็อย่างที่บอกตอนนั้นก็เริ่มจะหวาดนะทั้งที่ไม่เห็นอะไรแต่ก็เสียดายของแล้วก็รับปากไว้ว่าจะดูแลของให้ดีทั้งอ้วนที่ลากเขียดแล้วก็เขียดก็หามาได้ความยากลำบากนี่นะแล้วก็โชคดีที่ไม่ได้เห็นอะไรด้วยก็เลยชนะความกลัวได้แล้วก็ได้รู้ความจริงสักทีว่าทำไมคืนนั้นพี่ๆเพื่อนๆถึงได้ทิ้งผมแล้วเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังแล้วก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ